Oya ngai bolingo ekoti banzube ebimi na mbonge ya bato a Paris kongonya na matongi eleka bango luvunu na bakritike modele ango Sonia, Sonia, Soni na bato Sonia, Sonia, Soni na bato Chéri salo murmurenga bambo d'amour Tola kisa na bato to linganye Bamo na peba vivre amufu Batika la bongo na point d'interrogation Bolingwa motema nange vivre bongo Sonia, yeah, Sonia, yeah, yeah. Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia Dimanche et le banga na monte ma moko. C'est d'accord. Balinga balinga te, chérie nanga. Batika la na sonye. Combien moye siri saka susite moninga. Ato la li na kwitiye. Bolingwa monte ma nanga kaka se yo. Acho. Batonda zuwa na mitema ya mabe Soki nyongo mbono paso fute Tovanda kimia na makwela Elengi na motema uche ya zapembeni Ata balobae na kotika yote Ndimashe vyo linganga okobo ya te Bandima bandima teo sheri nanga Bolingwa motema na ngezala kaka yo Sonia Mamma mia, ma boko Sonia, Sonia,